Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Bizleri kandırmak için, bizleri yaldızlı sözler fısıldayan, bize vesvese verip, kışkırtıp kafamızı bulandıran, yaptığımız amellerimizle bizi şımartan kişi ve kurumlar, yani şeytan, yüzyıllardır Müslümanlara şu kandil gecesinde şu kadar rekat namaz kılar, şu kadar sayıda tesbih çekersen bütün günahların aff olur ve cennete gidersin telkiniyle bizleri Kur'an'dan uzaklaştırmıştır. Sevap kazanmak için anlamını bilmeden Kur'an'ı Arapça olarak dinleyip okumanın yeterli olacağını söyleyen bu kişi ve kurumlar artık insanları kolayca kandıramayacaktır. Çünkü İnsanlar artık her konuda bilgilenmek istiyor. Tüm dünya insanlarını karanlıklardan aydınlığa, yani cehaletten ilme ve bilgiye ulaşabilmeleri için yaratıcımızın öğütlerine kulak verilmesi gerekmektedir. İşte o zaman yaratılış amacına uygun insan gibi yaşamanın huzuruna kavuşulacaktır. Allah elçisinin lisanı ile tüm dünya insanlarına son kitap Kur'an'ı ulaştırmış, şeytanın kandırmalarına karşı nasıl davranmamız gerektiğini bildirmiştir. İşte bu ilahi mesajı doğru anlayabilmemiz için konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi yıllarca çalışarak Tebyinül Kur'an isimli eserini istifademize sunmuştur. Kendilerine huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarak hoş geldiniz diyor. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, program konuğumuz Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi'den bu hafta Kur'an'da sıkça geçen Allah'ın dilemesi ifadesinin açılımını yapmasını rica edeceğiz. Özellikle insanların iradeleriyle verdikleri bir kararı eylem haline dönüştürdüğü bilinmektedir. Bu meyanda Allah'ın da irade sıfatının bulunduğuna inanmaktayız. Yanlış bir kanaate kapılmamamız için Kur'an ayetleriyle bu konuyu net bir biçimde nasıl anlamalıyız diye sorumuzu yöneltiyor ve konumuzu dinliyoruz. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Buyurduğunuz gibi bu programımızda Allah-kul ilişkisi açısından olacak. Bu programdaki işleyeceğimiz konuyla ilgili de inşallah hem Allah'ı ve hem Allah nazarında kulu daha da bir iyi tanımış olacağız. İnşallah. Bu programın sebebi Kur'an-ı Kerim'deki yer alan bazı ifadeler. Bu ifadeler bazı yani yüzeysel çalışmalarda ve özellikle de eldeki mealleri malum ve hani bugünkü resmi mushaf dizgisi üzerinden okunduğu zaman bazı itici durumlar ve yanlış anlamalar söz konusu olmakta. Onun için de dine karşı bir soğukluk, Kur'an'a karşı bir soğukluk olduğu gibi Allah'ı da doğru dürüst tanımama olayı ortaya çıkıyor. Onun için Cenab-ı Hak daha evvel birkaç ayette bildirdiğimiz gibi kafirleri, müşrikleri, dine lakayit olanları, ilgisizleri, duyarsızları bunlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'ı iyi anlayamadılar. Da ondan bu durumdadırlar diye bizlere açıklamalarda bulunmuştu. Bu toplumda gördüğümüz yanlış davranışların, yanlış inanışların, dinden ve imandan, Kur'an'dan biraz mesafeli duruşlarında ana nedeni yine bu biraz sonra açıklayacağımız konulardaki işte yanlış algılardan, Kur'an'ı doğru tanımamaktan kaynaklanmakta. Onun için biz burada değerli izleyicilerimize belirli bir ölçüler, belirli bir şeyleri takdim etmeye çalışacağız. Sağ olun efendim. Şimdi elimize meali aldığımız zaman hemen Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerini hemen ilk sayfalarda görürüz. Evet, Mustafa'daki sıraya göre. Evet, Mustafa'daki sıraya göre. Orada hemen ayet orijinaliyle şöyle başlar bilirsiniz. İnnellezine keferu sevaun aleyhim enzertuhum em lem tunzirhum la yu'minun. Şu kafirler yok mu der işte. Onları ister uyar, ister uyarma onlar için bir. Onlar iman etmeyecekler. Arkadan da Allah onların kalbine mühür basmıştır, gözlerine perde çekmiştir. Tamam mı? Evet. Onlar inanmayacaklardır diye 7. ayetlerde de bunu okuyuveririz. Ve bu okuyuşumuza baktığımız zaman o kafirlerin iman etme işlerine Allah'ın onların kalplerine ve kulaklarına mühür bastığı, gözlerini de perdelediğini, onun içinde iman etmediklerini anlayıveririz. Evet. Şimdi Allah onların kalbine mühür bastıysa, kulaklarını mühürlediyse, gözlerine de perde çektiyse, onun iman etmemekte ne suçu var? Ne yapsın adam? Ve iman etmeyecek. Bunu uyarma. Uyarsan da uyarmasan da bir diyor. Ve böylece burada ilk defa bu o ayetleri okuyan adamların bu ayetleri, bu Mus'haf'ı, elindeki kitabı hemen bir kenara koyması söz konusu olmakta. Maalesef. Ve burada bu tip algılardan dolayı da zaten daha önce bir takım itikadi inanış mezhepleri ortaya çıktı. Cebriye diye bir mezhep çıktı. İşte Allah herkesi daha doğmazdan evvel bu mümin olacak, bu kafir olacak dedi. Ve o kafirliğe göre özellik verdi işte bu ayetlerdeki şeylerden. Ve böylece herkes Allah dünyaya kimi mümin olarak şey yaptıysa o mümin olacak, kimi de kafir olacak dediyse o da kafir olacak gibi bir anlayışlar böyle gelip gitmekte. Evet. Şimdi biz bunları yavaş yavaş bir tahlil edeceğiz. Evet. Konuya ilk girerken işte Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerini hani örnek vererek orada getirdik. Şimdi bu ayetler peygamberlik sürecinin 23 senelik zamanı içerisinde kesin olarak rakamsal şeyi tam ayıyla günüyle veremiyoruz ama en azından 15-18 veyahut da 15-20. Seneleri arasında falan inmiş ayetler olabilir. Sonra artık, evet. Sonradan. Yani bundan evvel daha önce Kur'an'da binlerce ayet geldi. Müslümanları iman yönüyle, inanç yönüyle, amel yönüyle belirli bir yere getirdi. Ondan sonra bu ayetler hani geldi. Tabii. Bu ayetler geldiği zaman 15. sene veyahut da 20. senede geldiğini düşünecek olursak, o günün Müslümanları bu ayetler geldiği zaman bu ayeti doğru anlıyordu. Tabii. Ve onun için de hiç kimseyi onlar Allah iman etmesin diye birinin gözüne perde çektiğini, kulağına ve kalbine mühür vurduğu anlamında anlamıyordu. Evet. Ama şimdi ele hani ilk Kur'an'la tanışan adam bu ayetlerle karşılaştığı zaman ister istemez bu ne demek? Gibicesine Allah zalim mi, Allah gaddar mı, Allah böyle adamın irade imanına engel olur mu vesaire gibi haklı olarak tabii bir düşünceye kapılır. Ve düşünür. Bunu şey yaparken, burada konuya girerken önce şunu yani özellikle belirtmemiz gerekecek. İyi bir Müslüman, Kur'an'la ilgili birikimi olan insanlar, mesela bir hukukçu, bir edebiyatçı, bir öğretmen vesaire gibi kişiler, Kur'an'ı hangi mushaf tertibiyle okursa okusun. Bir tüccar, bir öğrenci hangi mushaf tertibiyle okursa okusun. Onun için bir sorun olmaz. O nedir? Hani Müzzemmil suresinde bahsedilen فَقْرَوُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Senin için sürekli kolaylaştırılmış olan Kur'an ayetlerin, Kur'an'dan bölümler oku ayeti gereği kendisine lazım olan şeyleri gider o şey neredeyse o ayet fihristine bakar neredeyse onu oradan alır okur. Evet. Ama bu Kur'an insanlık için geldi. Bunu sadece Müslümanlar okusun değil, bütün insanlık okusun da onlar da Müslüman olsun. Tabii. Diye bir özelliği ve bir misyonu var. Biz bu mushafı bugünkü tertibi haliyle, bakın bugünkü haliyle götürür de bir kafire verirsek, bir Yahudi'ye verirsek, bir Hristiyan'a verirsek, kısacası Müslüman olmayan herhangi bir akıllı adamın eline verirsek, o da okumaya başlayacak olursa, bu bizim karşımıza çıkıverir. Ve bu şeyden kimse bir şey anlamadığı gibi İslam'a karşı, İslam dinine karşı da onda ister istemez bir antipati oluşur. Şüphesiz olur. Öyleyse bunu Müslüman olmayanlara biz bu Kur'an'ı nasıl okutalım dediğimiz zaman Müslüman olmayanlar hangi kesim olursa olsun Kur'an'ı anlayabilmeleri için bugünkü mushaf tertipiyle değil onu indiği tertiple. Evet. Evet. Yani Kur'an'ı Allah nasıl gönderdiyse o günkü ilk ayetten başlayıp yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş okutulması lazım. Onun için konumuzun başında hani Allah'ın kalpleri mühürlemesi diye verdiğimiz ayetler var ya. Evet. Onları da bir insan daha önceki inmiş ayetleri yani 18 yahut da 20 19 senede inmiş ayetleri iyice bir özümseyecek. O özümsemeden sonra bu ayeti okuyacak, bu ayetle muhatap olacak. O zaman o zaman bu ayeti doğru anlayacak. Evet. Öteki türlü hep sınıfta kalınır. Şimdi şöyle düşünelim ki eğitimde, öğretimde de öyle. Yani şimdi Kur'an'ın iniş, nüzul noktalarını inceleyen psikologlar, pedagoglar Kur'an'da tedriciliği yani bu basamak eğitim sürecinin de en mükemmel şekilde yapıldığını bilirler ve bize anlatırlar. Aynen orada da böyle ilk hani eğitimin, öğretimin yapılan Allah'ı tanıma açısından yavaş yavaş yavaş yavaş yani basamakların çok iyi bir şekilde yani insanlığa uygun olarak olduğunu onlar bize bildirirler. Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Ama bugün insanlık Müslüman geçinenler de, Müslüman olmayanlar da Kur'an'ı tarıma, Kur'an'ı anlama noktasında maalesef sınıfta kaldılar. Maalesef. Neden sınıfta kaldılar? Normal olarak şimdi bir okulda bir öğrenci düşünelim. Mesela bir matematik dersini ele alalım. Bu öğrenciye ilk önce doğal sayılar öğretilir, değil mi? Tabii ilk önce. Ondan sonra da öğrenciye geçersin, tam sayıları öğretirsin. Evet. Ondan sonra basamak basamak rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar derken türev, integral vesaire gibi bir basamak giderler. Bu zincir devam eder. Şimdi düşünün ki bir insan doğal sayıyı iyi kötü öğrenmiş ama tam sayı sistemini öğrenmeden arkadan rasyonel, irrasyonel sayılara doğru, ötekilere doğru şeye gitti. Ve bu öğrencinin akıbeti ne olacak? Bir şey anlayamaz. Başarısız olacak, sınıfta kalmak olacak değil mi? Tabii. Aynen bu böyle. Evet, temel olmayınca. Temel olmayınca işte bunun bu basamaklar yani ona göre çıkılmadığı zaman evet. Yani ya eğitim sisteminde olduğu gibi layıkıyla evet. Sisteme göre gerçekleştirilmediği zaman başarısızlık ve sınıfta kalma şeyi söz konusu olacak. İşte onun için okullarda dediğim gibi bu sayı sisteminde yavaş yavaş yavaş yavaş sırayla öğretilir. Öğrenci de sonunda başarılı öğrenci olur. Ama aradaki bir şeyi atlamış bir öğrenci üst şeyleri sistemi öğrenemeyeceğinden dolayı o başarısız olur. Tabii işte. Aynı Kur'an'da da bu böyle. Aynısı. Bakın şimdi bunları evet. Buraya geleceğim. Şimdi onun için şu var. Bu Hatemallahu ala kulubihim ve ala semihim. Allah onların kalpleri üzerine mühür bastı. Evet. Kulaklarına mühür bastı. Gözlerine perde çekti ifadesi yani matematik sistemlerine göre ta integral düzeyinde anlatabildim mi? Üst seviyede bir ifadedir. Tabii. Onun için en alttakini de bilmek lazım. Öğrenmek lazım, bilmek lazım. Bunu bilmeden yani Kur'an'ı doğru anlamamız mümkün değil. Allah'ı iyi tanımamız mümkün değil. Evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, şimdi oraya geleceğiz. Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın kalpleri mühürlemesi, bu ayet bazından önce bir yürüyelim. Kalpleri mühürlemesi ifadeleri. Evet. Deminki bahsettiğim Bakara 7'de Allah onların kalpleri ve kulakları üzerine mühür vurmuştur. Onların gözlerinin üzerinde perdeler vardır ve büyük azap onlar içindir. Korkutucu bir ifade tabii. Bu ayeti görüyoruz. Evet. Şimdi arkadan En'am 46'da de ki hiç düşündünüz mü? Eğer Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alır ve kalplerinizi mühürlerse onları size Allah'tan başka getirebilecek ilah kimdir? Evet. Bak burada da aynı ifadeyi görüyoruz. Evet, En'am. En'am 46'da yine aynı şekilde yine mühür ifadesini görüyoruz. Peki sen kendi boş iğreti arzusunu ilah edinen ve Allah'ın bir bilgi üzerine kendisini saptırdığı, kulağı ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Evet. Hiç düşündün mü? Artık Allah'tan sonra ona kim doğru yol kılavuzluğu yapacaktır? Yine de öğüt alıp düşünmüyor musunuz? Evet. Bak bu üç tane ayette gördüğünüz gibi mühür diye konusu bir olaydan var. Bahsedilir. Evet. Ve bu mühürü kim yapmış? Allah. Allah yapmış. Evet öyle anlaşılıyor. Şimdi ayetlerde bu evet tabii. Bunları yapan Allah. Önce bu noktalarla bir şey yapacağız. Hı. Arkadan yine kalpleri damgalamak diye bir ifade geçer Kur'an'da. Hı hı. Evet. Burada açılımı var. Bir de damgalamak diye geçer. Bunu da Münafık'ın suresinin 3. ayetinde ve aynı zamanda Nisa suresinin 154-158. ayetlerinden oluşan pasajda da direkt olarak Allah onların kalpleri üzerine damga basmıştır der. Evet. Bunun dışında kalple ilgili, ben bir hatırlatma daha yapayım bu ara. Buyurun. Daha önce uzun uzun açıklamasını yapmıştım. Kalp dediğimiz zaman tabii. Bildiğimiz bu hani kan direkt. Pompası olan kalp değildir değil. Kur'an'daki geçen kalp. Düşünce merkezi. Tabii. Düşüncenin, imanın, küfrün, nifakın, şirkin oluştuğu i̇manın, merkez. Oluştuğu merkez. Evet. Evet. Buna beyin deyin, zihin deyin, nefsin öz varlığı ana merkezi diyelim. Yani kalp tabii. Dediğimiz zaman bu. Tabii. Yani bu. Bu yürek değil yani. Bu sen, yürek değil tabii. Yani bu çarpan dedim tabii. Vücuttaki kalp pompalayan değil. Yani tabii. Organımız değil yani. Onun için düşünce merkezi diyelim. Onu da açıklamıştınız. Yani evet. Bunu uzun uzun neden kalp dendiğini, nasıl olduğunu falan filan bunları daha önce açıklamıştık. Şimdi yine Kur'an'da bu kalplerle ilgili öz olarak vereceğim. En'am 125'te kalplerin sıkışması diye bir ifade kullanır. Şimdi şöyle mesela 125'te ve sonra Allah kimi doğru yola iletmek isterse İslam için onun göğsünü açar. Bakın evet. Kimi de saptırmak isterse göğsünü öyle sıkar ki o göğe yükseliyormuş gibi olur. Evet. İşte böyle Allah pisliği yani zarar azap şeyleri iman etmeyenlerin üzerine bırakır. Şimdi bir diğer şey de yine kalple ilgili, yine hep Allah yaparmış gibi. Bak şimdi, kalplerin hastalanması var. Evet. Bunu da Bakara suresinin 10. ayetinde görürüz. Bir de Enam 36'da, Enam 122'de kalplerin ölümü ifadesini görürüz. Ölümü. Evet, kalplerin ölümü diye bir ifade görürüz. Bir de Muttaffifin suresinde orada da kalbin paslanması. Evet. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Onların kazandıkları kalpleri üzerine pas olmuştur. Kella bel rana ala kulubihim diye bir ifade. Evet. Onların kazandıkları kalpleri üzerine pas olmuştur. Bir de kalplerin paslanması. Paslanması. Şimdi bir de Bakara 74'te kalplerin katılaşması. Evet. İfadesi vardır. Kalplerin katılaşmasını Zümer 22'de ve Bakara 74'te görüyoruz. Özellikle hani bu İsrailoğullarını anlatırken bunu şey yaparız. Birinde 74'te, Zümer 22'de de peki Allah kimin göğsünü İslam'a açarsa o zaman o Rabbinden bir ışık üzerinde olmaz mı? Öyleyse Allah'ı anmaya karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler der. Evet. Şimdi bir nokta da kalplerin kayması diye bir ifade geçer Kur'an'da. Bu kalplerin kayması ifadesi de Tahrim suresinde özellikle peygamberin işi iki tane eşiyle ilgili evet kullanılır. İsimleri verilmiyor Kur'an-ı Kerim'de de. Yani peygamberin eşlerinden iki tanesinin peygamberin sırlarını dışa vurduğu, evet, plan ve programlarını başkalarına aktardığı noktasında kısacası olur mu peygamber eşi ya olmasına rağmen olabilir dedim. Yani peygamberi satmış iki tanesi, yani bunu açıkça anlaşılıyor. Yani Kur'an'da bu evet belirtilir. Orada da sizin kalpleriniz kaydı ifadesi kullanılır. Bu da kalp kayması. Yani imanın şüphe ve karmaşaya düşmesi, şekke şüpheye düşmesi noktasında konumuz onlar değil. Ben kalple ilgili konu şeyleri anlatayım. Kur'an'da geçen bir tabir. Evet. Evet. Bunun arkasında bir de insraf diye bir şey var. Kalplerin haktan yüz çevirmesi. Bunu Tevbe 127'de görürüz. Yine kalplerin taassubu, hamiyet dediğimiz bir kavmiyetçilikten gelen bir tutuculuk var. Irkçılık falan. Bunu Fetih 26'da görürüz. Evet. Kalplerin inkarı diye yine ayrıca onu da Nahl 22'de görürüz. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Nahl'de. Artık ahirete inanmayan şu kimseler onların kalpleri tanıtmamaya çalışmaktadır. İnkara. Kendilerinin büyük olduğunu inanan kimselerdir. Kendilerinin Kur'an'ı Allah'ı tanıtmamaya, inkar yani lekelemeye, bozmaya, yani inkarın anlamı tanınmaz hale getirme demek. O şekilde evet. Yani biz Türkçe'de inkarı hani red olarak red değil de ya, yine ortada da onu yani karalama, onu makyajla şöyle böyle örtbas ederek nekreleştirme, tanınmaz hale getirme. Esas evet anlamı budur. Bir de onların imanı kalpleri böyle hani burada tabii ki buradaki şey neticede şahsiyetlerine şey yapacak. Şimdi bu ayetler hep aynı soruyu gündeme getiriyor. Bak hep şimdi anlattığım şeyde. Evet. Allahü Teala insan iradesine müdahale edip onları sapıklık işinde mi bırakmakta? Evet. Yani burada hepsini, bu dediğim şeylerin hepsini Allah yapıyor. Kalpleri damgalıyor, evet, kalpleri mühürlüyor. Ve fail böylece olarak Allah görülüyor. He, değil mi evet efendim? Şimdi bu hep akla gelmekte. Geliyor. Şimdi onun için burada nüzulu şey yaparken, hani önemini demin anlatırken, Kur'an'la ilgili daha önce bir noktayı daha açıklamıştık. Kur'an'da bir hükmü, bir konuyu okuyan kişinin sadece o ayeti değil, o pasajı okuması lazım. O necmi bütün halinde okuması lazım. O konuyla ilgili Kur'an'da var olan diğer ayetleri de okuması lazım. Konu olarak. Yani konu olarak Hani biz buna ne diyorduk? Kur'an'ın bütünselliği diyorduk. Bütünsel. Bunu da Kur'an'ın bütününün dikkate alınması lazım geldiğini Cenab-ı Hak bize hani daha önce de çok duyurduk. Taha suresinin 114. ayetinde bunları bize hepsini açıklamıştı. Evet. Evet. Onun için bizim burada üzerinde duracağımız nokta Taha suresinin hani 114. ayeti. Bir nokta daha onu da belirteyim. Hud suresinin 1 ila 4. ayetinde hikmetli ayetler indikten sonra diyor. Sümme fussilet min ledün hakimin halim. Bu ayetler indikten sonra yani önce bir konuyu şey yaptıysa sonradan kendisinin onu fasıl fasıl detaylandırdığı da var. Ayrı bir sanat. Onun için bir konu ele aldılarsa, bir hüküm ele aldılarsa onun çok muğlak olduğunu, çok kısa olduğunu düşünmesinler değerli izleyicilerimiz. Tamam. Kur'an'da o ayetlerin, o hükmün detaylandırılmış ayetleri de var. Mutlaka var. Mutlaka var. Evet. Bütünsellik mutlaka olarak incelemesi bütünsellik lazım. İncelenmesi lazım. Onun hepsi var. Evet. Öyleyse burada demek ki böyle hani itici anlamadığımız, yadırgadığımız bir noktayı okuduğumuz zaman o konuyla ilgili diğer ayetleri okuyacağız, diğer bölümleri okuyacağız, diğer necimleri okuyacağız. O zaman o konularda hep ikna olacağız. Tabii. Yoksa cımbızı bunları çeker gibi sadece bir tane olmuyor. Çekip olmaz. Hani geçen de bir burada bahsettiydim herhalde bir programda. Birisi bana işte şeyle ilgili hani peygamber ne aldıysa verdiyse alın, evet, neyi vermediyse tamam. Almayın Amin. Şeklinde. Şimdi ben Kur'an'da öyle bir ayet yok dediydim biliyorsun. Evet, biliyor musun? Evet, niye? Koskoca dediğim gibi o kadar pasaj haline paragraflı bir ayetin içerisini parçalıyor ya. Onun önü ayrı bir konudan bahseder, arkası ayrı bir konudan bahseder. İşte öyle değil yani. Evet, hani maalesef. Bektaşi'nin şeyi var ya yani hafızlığım yoktur dediği bir nokta var da burada bu ayete göre yani Taha 114'e göre ve Hud suresinin 1 ila 4. ayetlerden oluşan paragrafa göre yani Kur'an'ın bütünselliğini dikkate alın diyen, bunun detayı var, detaylandırdık biz onları diyen ayetleri dikkate yani, alırsak tabii. O zaman herkesin hafız olması lazım. Hafız olmak ne demek? Kur'an'ın bütününe bakmak. Bütünü, yani ezberde olması şart değil. Tabii kavramak. Anlamayı yani, bilmek. Tamam mı? O ne için? Ha bu konuyla ilgili başka ayetler var mı? Hepsini bir araya bir getirelim de bir okuyalım. Evet, evet. Dememiz lazım. Doğru. O zaman doğru anlayacağız biz bunu. Evet. Evet. Şimdi bu noktaya geldiğimiz zaman, şimdi şöyle söyleyelim. Kalplerin mühürlenmesi dedik. Şimdi ben burada çok öz olarak tap sözcüğüyle hani damgalamak dedik ya. Evet. O tap denir, damgalama. Tap. Mühürle aynı eş anlamda kullanılır. Az bir farklılığı var da tap hani matbuat. Matbuat gibi. Matbaa bildiğimiz evet. Böyle şeyler var ya onlar da oradan gelir. Bunlar bir şeye şekil vermek anlamından gelir şey olarak da. En sonunda bak mühürlemek sözcüğü iyi anlayacağız ki bu ayetleri de iyi anlayalım diye. Bir şey üzerine örtü örtmek içine bir şey girmemesi için kilitlemek demektir. Kilitlemek. Ha, şimdi bu konu ettiğimiz Allah onların kalpleri üzerine mühür bastığı dediğimiz zaman kulaklarına mühür bastığı dediği zaman ona bir şey girmesin diye anladın mı? Üzerine bir perde çekti. Oraya giriş çıkışı yasakladı demek. Anlamı bu olur bak. Evet, evet. He. Yani o sen gibi. Onu goya öyle bir anlama çekilir evet. Ki sen ne kadar uğraşırsan uğraş anladın mı? Yola gelmeyecek. Yok ona bir şey işletemeyeceksin tamam mı? Oraya mühür bastı. Bu neye benzer? Hani bazı iş yerlerini hani belediye gelir mühürler ya. Evet. Onun gibi. Veyahut da padişah fermanlarına mühür basılır da hani kimse açmasın, açılmayacak falan gibicesine. Tabii. O da öyle mühürlendi. Ona bir şey girmeyecek. Dinden bahsetsen de olmaz. İmandan bahsetsen olmaz. Kur'an'dan bahsetsen ona bir şey girmeyecek gibi bir anlam şey yapar. Mühürün şeyi bu. Şimdi bu olaylar işte bu anlayışlar ortaya çıktığı zaman bu mühürleme olayı ve o ayetteki anlatımlar şey yapmadığından dolayı ister istemez Tabii ki yani bunu şeye getirdiğimiz zaman, konumuza getirdiğimiz zaman aklın yollarının tıkanması, iyi düşünmeye, bilgilenmeye engel olmak, aklı işe yarar olmaktan çıkarmak. Bu şekilde anlaşılıyor. Biz öyle anlayacağız. Yani onun kalbinin mühürlendi dediğim zaman tamam, o aklını kullanamayacak, iyi düşünemeyecek, bilgilenmeyecek gibi akıllı işler yapamayacak anlamındaki bir şey ifadeye geldik. Bu manaya geliyor. Evet, bu manaya geliyor. Evet. Peki de bunu yapan Allah mı? İnsan kendisi eylemleriyle, düşüncesiyle buna yol açıyor. Yine Kur'an'dan şey yapacağız. Böyleyse şimdi burada şu noktayı ele aldık. Hı. Demek ki Kur'an'ın bazı ayetlerinde ki bunlar son dönemlere şey, ilk ayetlerden sonra böyle kalpleri damgalamak, mühürlemek falan gibicesine bir ayetler var. Bunları Allah yaptı deniyor. Evet. Tamam. Burada duralım ve bunun devamında şimdi neler gelecek? Evet. Efendim bu hususu isterseniz bir kısa aradan sonra açıklasak daha iyi olacak. Tamam. Olur kardeşim. Olur. Tamam, değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kültür TV'nin sevilen programcıları ilahiyatçı yazar İhsan Eli Açık ve ilahiyatçı yazar Hakkı Yılmaz 70'ten fazla ülkenin katıldığı Emit Fuarı'nda olacak. Dünya kültürlerinin bir araya geldiği fuarda Eli Açık 24 Ocak Cumartesi günü saat 15'te, Hakkı Yılmaz ise 25 Ocak Pazar günü saat 14'te 1. Hol 1222 numaralı Kültür TV standında imza günü düzenleyecek. Tüm izleyicilerimizi standımıza bekliyoruz. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın Yılmaz, bu kalplerin mühürlenmesi konusunda çok güzel açıklamalarda bulunuyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Tam can alıcı noktaya geldik, ara verdik. Devam edelim şimdi, lütfen. Bu şeyleri yine devam ediyoruz. Evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, hani bir kalpleri mühürlendi dediğimiz ayetler olduğu gibi, evet, bir de mesela Tin suresinde, Tin. Tin ve Tin. Yani incir diye hani surede var ya, orada biliyorsunuz belirli nesneleri, belirli bölgeleri, belirli insanları referans verdikten sonra Cenab-ı Hak referans. Arkadan biz insanı en güzel surette, takvimde yarattık. Evet. Sümme radednâhu esfele safilin. Sonra da onu aşağıların aşağısına. Aşağılar aşağısına ittik. Allah mı itmiş oluyor orada? Ha, bak şimdi. Orada biz mesela daha evvel ben öyle anlıyordum. Allah itmiş gibi tamam görünüyor işte, değil mi? Herkes öyle anlamakta. Şimdi burada bir şey. Can alıcı bir nokta orası. Evet, buyurun. Tamam. Demin mühürledik vardı. Şimdi yerini attığına şimdi sokuyor. Bu ayetlere baktığımız zaman gördün mü bir? Şimdi güzel insanı Cenab-ı Hak kendisi zorla, öyle mi? Aşağılar aşağısına reddediyor. Reddetmiş, düşürmüş. Evet. Şimdi esfel-i safilin demek iki tane anlamı var. Bir mesela denir ki cehennemin en aşağısına, bir de kalite olarak, karakter olarak da en aşağı seviye gibi. Evet. Ama bunu ifade de cümle yapısında sümme radednâhu esfel-i safilin, kendi üstüne biz azametimizle bunu yaptık gibi bir ifade kullanılır. Azametiyle. Tamam, bunu yapan bizizdir. Evet. Aynı onun kalbe mühür vurma gibi. Burada da insanı esfel-i safiliğine, tamam mı? Evet. İttiğinden bahseder. hem en yüksek mahluk oluyor, sonra da aşağının aşağısına gidiyor. Bunu nasıl anlayacağız? Evet. Ha, şimdi yaratılışta ahsen-i takvim. Ahsen-i takvim. Ama sonradan onu esfel-i safiliğine itmiş. Şimdi yine Yasin'in suresinden, Yasin'den de hani bir başka şey daha anlatacağım size. Orada da bahsedilir ki Yasin'de, hani 8. ayetten 10'a kadarki olanda mealen vereyim. Hı. Şüphesiz ki biz onların boyunlarının içinde demir halkalar geçirdik. Boyunlarına, evet. Evet. Öyle ki onlar çenelerine kadardır. Böylece onlar burunları yukarı kaldırılmış olanlardır. Şimdi yine devam edelim. Hı. Ve biz onların önlerinden bir set, arkalarından bir set oluşturduk. Böylece biz kendilerini sarmışızdır. Artık onlar görmezler. Ve onları uyarmışsın yahut uyarmamışsın, onlara göre birdir. Onlar inanmazlar. Mümkün değil. Ha. Burada da görüyorsun. Evet. Tamam mı? Önüne bir şey yapılmış. Evet. Tamam. Önlerine arka set çekilmiş. Arkalarına set çekilmiş. Kımıldayamayacak hale gelmiş. Onları uyarsan da bir, onlara göre uyarmasan da onlar inanmazlar. Evet. Şimdi bu ayetlerde yani bu ifadeler yüzeysel, ilksel böyle hani bakıldığı zaman aynı dediğim şeyi. Evet. Yani Allah bir yerde zor kullanarak onları imansız halde tutuyor. İmansız olmalarını, imanlı olmalarına engel oluyormuş gibi. Bir anlaşma. Yani oluyor mu, olmuyor mu? Öyle oluyor zaten. Lafzen öyle anlaşılıyor yani, değil mi efendim? He, tamam. Evet. Şimdi bunu da koyduk bir kenara. Bir kenara koyalım. Tamam. Şimdi bunları, ben bu tip şeyleri madem ki şimdi ortaya şey yapalım. Şimdi yine Kur'an'da belirli ayetler ki bunları da şöyle arz edeyim. İbrahim suresinin 4. ayetinde. Evet. Ve biz onlara açıkça ortaya koysun diye her peygamberi yalnız kendi toplumunun diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini, dileyeni saptırır, dileyeni de doğru yola iletir. Yani kısacası burada da dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola. Doğru yola getirir gibi bir anlam. Böyle bir anlam çıkıyor. Çıkabilir. Evet efendim. Aynı ifadeyi Nahl 93'te, evet, Fatır 7-8'de, Müddessir suresinde 31. ayetinde bunları görürüz. Evet. He. Şimdi bu ara, şimdi Allah dileyeni, dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir ifadesi bu 4 ayette. İbrahim 4, Nahl 93, Fatır 7-8, Müddessir 31'de. Evet. Ki bu ifadelerin doğru anlamı ne? Evet, çok önemli. Noktasına geleceğiz. Şimdi bu ayetler, aslında önceki verdiğim hani dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir sözcüğü doğru anlamı değil. Evet. Ayetin teknik olarak bunun bu anlamda çıkabilir ama Arap gramerindeki bir ifade, zamir veyahut da atıf yakına yapılır babından ele alacak olursak dileyeni saptırır, dileyeni de hidayete erdirir. İnsanın dilemesiyle, ha, öyle mi? Şimdi evet, insan kendisi dilerse, hidayeti dilerse, yani doğru yolda olmak için bir istek, arzusu olacak olursa Allah onu doğru yola iletir. Sapmayı dilerse, sapık birisi olmayı dilerse de onu sapık birisi yapar. Bu 4 ayetin esas anlamı bu. Evet. Ama ben meallerde de bu doğru şey yapıp Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir gibi anlaşıldığından dolayı bu 4 tane ayeti, bak 4 tane ayeti bu kapsamın dışında tutulması için burada böyle zikrediyorum. Evet. Anladım. Yani onu da belirteyim. Şimdi bu 4 tane ayeti, bunun anlamını doğru anlamak için bu şeylerden biraz sonra ana konu hani meşiyet konusuna gireceğim ama ondan evvel değerli izleyicilerimizin Ra'd suresinin 27, 29, 31. ayetlerini okumaları. Evet. Ayrıca yine Mü'min suresinin 34. ayetini okumaları. Araf suresinin 155. ayetlerini okumaları gerekir. Evet. Neden? Bak şimdi ben burada bu konuyu Allah dilediğini mi hidayete erdiriyor, sapıtıyor? Yani çek. Hı. Yani kura çeker gibi, zar evet. atar gibi. Sen kafir olacaksın, sen mümin. Sen söyle, sen söyle. Yani karşına göre. Olmaması yani, gereken öyle, bir öyle şey mi? Bu, evet. Yoksa burada. Bak şimdi bu ayetleri dedim ki dileyeni saptırır, dileyeni de hidayet evet. erdirir dedim. Bu ayetlerde bakın şimdi. Rad suresindeki pasajda de ki, evet. şüphesiz Allah dilediğini şaşırtır ve gönülden bağlanan kimseleri inanan ve kalpleri Allah'a anmakla zihnindeki tüm soru işaretlerini gidererek rahata kavuşmuş kişileri kendisine kılavuzlar. Çok açık, evet. Bak buradan evet. niteliyor. Demek ki gönülleriyle, dileyeni kendisi yani kendi isteyerek. İsterse doğru evet. yola gidecek. Anlatabildim evet. mi? Allah kulağından tutup böyle karambola yani gözü kapalı sen böyle seçmece yapmıyor. Evet. O isterse onun yolunu açacak, kolaylaştıracak. İsteyenin şeyini açıyor. Evet. Yine Mümin Suresi'nin 34'te bak yine pasaj içerisinde her kimi de Allah şaşırtırsa Allah onun için bir yol gösterici yoktur. Ve andolsun ki bundan önce siz Yusuf delillere gelmişti. Bak şimdi. Hmm. O zaman da onun size getirdiği şeylerde şüphe edip durmuştunuz. Sonunda da o öldüğünde de evet sonunda o öldüğünde de bundan sonra Allah asla elçi göndermez dediniz. Allah şu kesin kendilerine gelmiş bir güç olmaksızın Allah'ın ayetlerini, alametleri, göstergeleri hakkında mücadele eden, aşırı giden, şüpheci olan kişileri işte böyle şaşırtır. Evet. Misal olarak da o Yusuf peygamberimizi gösteriyor değil mi efendim? Evet işte evet. oradan hareketle demek ki insan kendi çabalarıyla şaşmakta, şaşırtmakta. Evet kendisi. Şimdi Araf 155'te de yine şey yapılırken sen bu saflaştırma işlerinde dilediğini sapıklıkla bırakır, dilediğinde kılavuzluk edersin gibicesine daha önceki suçlarından dolayı saptıklarını, iyi niyetlilerin de arzu edenlerin de hidayete erdirildiklerini, doğru yolu bulduklarını yine burada da görüyoruz bu ayetlerde de. Şimdi yine bir konu daha açacağım burada. Buyurun. Burada bir de mütreflerin rolü var toplumlarda. 17. sure yani İsra suresinin 16. ayetinde bak şimdi ve biz bir ülkeyi değişime yani helaka uğratmak istediğimiz zaman onun varlık ve güç sahibi önde gelenlerine hak yolda olmalarını, hak yolda önderlik yapmalarını emrederiz de onlar bunun aksine orada hak yoldan çıkarlar. Artık onların üzerine söz hak olur da biz orayı kökünden darmadağın ederiz. Önce bildiriyor ha, gerçek şimdi budur. Şimdi burada evet. diyor ki yani şimdi yüzeysel olarak baktığımız zaman bir de ayette bir başka teknik noktalara da şey yapacağım. Biz memleketi helak etmeyi murad ettiysek böyle bir plan aldıysak onun ileri gelenlerine mütref, zenginlik varlıkla şımarmış kimseleri demek. Hı. O mütreflerine, ekabirlerine emrederiz. Onlar da orada fasıklık yaparlar. Tamam. Onlara günah işlettiririz. Evet. Yani onlara günah işlem sanki tuzağa düşürürüz ve ondan gibi. Sonra da hışmımız orayıdır. Allah tuzak kurmuş ederiz. Gibi anlaşılıyor o zaman. Yücesine evet. Allah böylece onlara bir tuzak kurmuş. Yani tabii bugünkü yanlış. Hani evet. provokasyon dediğimiz provokasyon. İfade var ya. Aynısı. Yani provoke edilmekle gibi evet. bu ayetten de böyle bir şeyler çıkarabilmekteler yüzeysel evet. olarak. Evet. Onun işi bu ayetinde bu grubunda doğru anlaşılması gerekir. Tabii bu çok önemli. Onun için yanlış anlaşılır. Bu noktada Allah'ın topluma müdahaleleri noktasında bu noktada da ben bir iki noktaya değineceğim. Sağ olun. Ve şimdi şöyle şey yapacağız. Ayetin orijinalinde şöyle bir ifade var burada. Ve izâ eratnâ en nühlike garyeten emernâ mütrefîhâ. Burada emerna sözcüğü vardır. Emerna biz emrederiz. Emrederiz. Emrettik demek. Tamam. Tamam mı? Emrettik demek. Ve buraya baktığımız zaman biz mütreflere emrettik. Fefesegu. Onlar da fasıklık etti. Evet. Ve o yeryüzünde ve biz de o beldeyi böylece Herak yok et. Ettik tamam. anlamında bir ifade kullanılır. Şimdi teknik olarak buraya baktığımız zaman burada üzerinde düşüneceğimiz, duracağımız bir nokta var. Emrettik. Cenab-ı Hak burada neyi emrettiğini, bunun mef'ulü bihi, yani tümleci mahsuftur. Saklanmış. Ha, neyi emrettiğini burada bize beyan etmiyor. Evet. Bir. Ve yüzeysel olarak okunduğu zaman sanki burada mütreflere azmaları için sanki. Azmalarını emretmiş de onlar da orada fasıklık yapmalarını emretmiş de onlar da fasıklık yapmak suretiyle milletinin helakına vesile olmuş gibi bir anlam olur. Evet. Bu bir. Birincisi bunu tahlil edelim. Emretmek, evet. Cenab-ı Hak fiskı, fücuru, günahı emreder mi, etmez mi? Etmez. Etmez. Tabii. Kur'an bilgisine baktığımız zaman şimdi Cenab-ı Hak neyi emreder? İyi, Cenab-ı Hak ibadeti güzellik emreder. Ha. Cenab-ı Hak taatı emreder. Cenab-ı Hak küfrü emretmez. Kesinlikle. Hatırlayacak mısınız şeyi? Ali İmran 80'de ha. Allah hiç küfrü ya. Emreder mi diye. Eder miydi? Evet. Kafirliği hiç emreder mi diye. Evet. Onun için kötülük, fiski, fücur Cenab-ı Hak'tan emir olarak sadır olmaz. Mümkün değil. Cenab-ı Hak'tan sadır olanların hepsi taattır. Evet. Öyleyse bu ayette biz şey mahsuftur. Mef'ulü bih dediğim tümleç mahsuftur. Cenab-ı Hak biz onlara taatı, itaatı, imanı, izanı hep emrederiz. Ama o mütrefler de iman etmezler, taat göstermezler, fasıklık ederler. Tersini biz de onu şey yaparlar. Evet, Allah tersini doğru yapar. Emrediyor, ona tersini yapar. Onlar tersini yapar. Bu anca bir. Böyle. Bakın burada emernanın dediğim gibi mef'ulü bihi mahsuftur. Mahsuf olduğu ve Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinin delaletiyle bir ve la yerza bi ibadihil küfr. Allah kullarının küfrüne rıza göstermez. Allah küfrü emretmez. Ayetlerin delaletiyle Allah'ın burada emrettiği dediğim gibi taattır. Tamam. İmandır. Tamam mı? Tevhiddir. Çelişki yok Kur'an'da. Çelişki olmaz. Tabii. Bu bir. Tabii. Burada bir başka noktaya daha değineyim ben. Buyurun. Böyle. Bu emerna ifadesi Arapçadaki biliyorsunuz mushafların orijinalinde hareketsizdir. Evet. Elif harfi vardır, mim harfi vardır, re harfi vardır, nun harfi vardır, elif vardır gramer gereği. Tabii. Emerna diye okunur. Bu ayet amerna diye de okunabilir. O zaman ne anlamına geliyor? Ha, şimdi amerna diye de okunabilir, emmerna diye de okunabilir. Şedde. Ve kıraat ilminde bu şekildeki kıraatları da vardır. Ha, okunabilen şeyler var böyle. Ha. Çünkü hareketsiz. Yani sadece emmerna değil, tamam. Amerna diye. Amerna diye şey yaptığımız zaman orada oranın mütreflerini amir yaptık, görevlendirdik. Ha. Hani balık baştan kokar tamam. Hani şeyleri vardı ya, ha. Onlar da fasıklık eder. Tamam, o şekilde anlaşılabilir. Ha, onlar böyle onlar, bir anlamı daha evet, vardır. Evet, bir de emmerna'da tekfir anlamı vardır. Yani diğer bir kıraatta şey yaptığımız emmerna. Zaman oranın müstefleri hep çokluk yarışı yaparlar. Memleketi cehenneme döndürerek memleketi helak ederler. Tekasürde olduğu gibi. Ha, evet, tekasürde olduğu gibi. Onun için burada değerli izleyicilerimize de bu İsra 16'nın ayetini ve aynı ifadeyi böyle bir şeyde daha göstereceğim. Bunu geçen de konu ettiydik aslında da. Enam suresinin 122-123. Ayetlerinde ve biz böylece her kentte ileri gelenleri orada hileler çevirsinler diye oranın suçluları yaptık. O da aynı şeyde. Aynı evet. Burada onu şey yapmış olduk. Evet. Ve böylece yani bu şeyde emerna tarifleriyle de çok enteresandır. Klasik kaynaklarda bu ayetlerdeki emerna ifadesiyle ilgili çok detaylı açıklamalar var. Bu iki kıraat yani şu andaki amerna. Okuduğumuzun dışında amerna, emerna diye kıraatlarıyla ilgili çok güzel şeyler var. Mesela burada Ennehdi, Ebu Reca, Ebul Aliye, Errabi, Mücahit, Hasan-ı Basri bu mim harfini şeddeli, emmerna diye okumuşlar şeddeli, ki emmerna. O kayıtta da çokluk şeyin görüşüm. Peygamberimizin damadı Ali'nin de Musaf'ında kendisinin de emmerna diye okuduğu yine o da var. ve böylece orada yönetici yaparız anlamında şeyleri vardır. Yine yine Hasan'dan, Hasan-ı Basri iki tarzda da okumuş bunu. Katade, Ebu Hayve, Şami, Yakup, Harice, Nafi, Hammad bin Seleme, İbni Kesir, Ali ve İbni Abbas, her ikisinden de bu böyle nakiller de var. Amerna diye de okumuşlar. Biliyor, evet. Ama biz meallerde, yani genelde bunlara itibar edilmeden çevrildiğinden dolayı bu ayeti okuyanlar var ya, bak Cenab-ı Hak burada hile kuruyor. Bilmem şeyleri, mütrefleri görevlendiriyor. Onlara bir memleketi yakıp yıktırttırıyor. Çok yanlış anlam çıkıyor. Onların aracıyla bu çıkabiliyor. Evet. Çıktırtabiliyor. Maalesef. Şimdi onları da hani burada şey yapmış olalım. Bu hani yanlışın giderilmesi için meal yapılırken bunların hep dikkate alınması lazım. Hı. Onun için acizane biz bu ayeti meallendirirken biz kendimiz bu kıraatları dikkate alarak, sılaşlı olarak burada hani gösterdik. Varlık güç sahiplerini hak yolda olmalarını hani mahsuf mefulü bihi koyarak onu emrettik. Veyahut da hak yolda önderlik yapmalarını emrederiz de gibicesine bu kıraatları özleştirerek biz kendi mealimize bunları aldık. O ihtimalle. İşte onun için meal hazırlanırken, mealler yapılırken bu tip hassasiyetler gösterilmesi, yani değerli dostlardan, arkadaşlardan yani hep dikkate alınması lazım. Şimdi bu konuyla ilgili ben bir nokta daha dikkate getireceğim burada. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir de yine bu meşiyetiyle ilgili Bu kavram da çok önemli. Şöyle bir şey var. Allah hani dilediğini şeklinde dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar gibicesine bir başka ifade daha var. Bunları da yine aynı şekilde Bakara 284'te göreceğiz. Evet. Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ındır. Siz içinizdekileri açığa vursanız da gizli tutsanız da Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra dilediği kimseyi bağışlar, dilediği kimseyi de azaplandırır. Evet. Ve Allah her şeye en iyi güç yetirendir. Bak şimdi Allah dilediğini bağışlıyor, dilediğini azap ediyor. Aynı ifadeyi Ali İmran 128-129'da, Maide 18'de, Maide 39-40'da, bak bunları hep bütün veriyorum ki yani değerli kardeşlerimiz bunları iyi anlama noktasında şey yapsınlar diye. Bu ayetleri iyi anlamanın yolu, önce ayetlerin başını, devamını iyi anlamamız lazım. Tabii. Cenab-ı Hak bu ifadelerdeki söylediği, önüne kim gelirse bunu bağışlayacağım, hani bunu azap edeceğim, bunu da, canını istediğini azap edecek, canını istediğini hani bağışlayacağım anlamında değil. Çıkmaz, bu. Tabii. Bu nedir? Cenab-ı Hak burada kullar suç işliyor. Suç işleyen kullar karşısına geldiği zaman, anladın mı? İrade keyfi onun. Bunlar suçlular üzerinden. Adamın suçu kesin, anlatabildim mi? Orada kimi bağışlar, kimi bağışlamaz, onlar da detaylı olarak şey yapacak ama imanlı insanları bağışlar, dilediği iradesi o yöndedir. İmansızları da bağışlamaz. Asıl şey iman. Esas nokta iman. İman noktasıdır. Burada da Allah yani sıradan suçlu susuz ayrımı yapmadan diye değil, yani önce ayetlerde suçludan bahsedilir. Bu ayetler suçludan bahsederken ki önceki suç unsurlarını ifade eden ayetlerin devamıdır. Onlara burada der ki suçlu karşıma geldiği zaman işte onu dilediğini bağışlar. Tamam. Yani dilediğini de. İman kıstasına göre. Şimdi onları da ileride daha meşiyete girmedik. Yani meşiyet ifadesine daha gelmedik. Tabii, o... Bunlar meşiyetin parçaları. Meşiyeti iyi anlayalım diye yani bunları şey yapıyorum. Şimdi şu ayetler bak. Nisa suresinin 47-48. Ayeti. Evet. Ey kitap verilmiş kimseler. Biz bir takım yüzleri silip de enselerini çevirmeden yahut Sebt halkını dışlayıp gözden çıkardığımız gibi onları dışlamadan önce yanınızda bulunanı doğrulamak üzere indirdiğimiz bu kitaba iman edin. Bak, imana davet. Bak i̇mana şimdi. Davet, evet. Ve Allah'ın emri yerine gelecektir şüphesiz. Şüphesiz Allah kendisine ortak kabul edilmesini asla bağışlamaz. Bunun altındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah'a ortak tanırsa şüphesiz ki pek büyük günah işlemiş olur. Öyleyse Allah kimi azap edecek? Evet. Kimi bağışlayacak? Evet, orada Allah kendisine ortak kabul edilmesini asla bağışlamaz. Ortak kabul edilmesi kesinlikle bağışlamıyor. Ha, iradesi bu yönde, tamam mı? Allah kimleri bağışlamaz? Müşrikleri bağışlamaz. O kesin. Ha. Evet. Tamam. Nisa 115-116'da bak. Ve kim kendisine doğru yol apacık ortaya çıktıktan sonra elçiye karşı çıkar ve müminlerin yolundan başkasını izlerse biz onun döndüğü şeye döndürürüz. Arzu etti. Hmm. Nereye gittiydi? Cehenneme. Cehenneme yollarız onu. Tamam mı? Ve onu cehenneme sokarız. Evet. O da ne kötü bir gidiş yeridir. Ya. Hiç şüphesiz ki Allah kendisine ortak kabul edenleri bağışlamaz. Kesin, orada da açıklıyor. Bunun aşağısındaki kalanları, evet, daha aşağı suçları, onlardan dilediğini bağışlar. Kim Allah'a ortak kabul ederse elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır. Evet. Şimdi Muhammed 33-34. Ey iman etmiş kimseler! Allah'a itaat edin, elçiye itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. Şimdi manzaraya bak. Hı. Amelleri boşa çıkarmayın. Şüphesiz ki küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rablığını bilerek reddeden, inanmayan, Allah'ın yolundan saptıran, sonra da küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rablığını bilerek reddeden biri olarak ölen kimseler, artık asla Allah onlara mağfiret etmeyecektir. Onları bağışlamayacak. Orada kesin sonucu yani bildiriyor. Evet. Katmerli kafirler var ya, dönüp, evet, dönüp hani böyle aynı şey yapar. Şekilde, onları da bağışlamayacaktır. Demek ki Cenab-ı Hak burada kimleri bağışlamayacağını, evet, kimleri azap, evet, edeceğini, azap edeceğini bu ayetlerde bildirmiş de, evet, açık açık hidayet kime edecek, kime saptıracak olanı kimlerdir. Şimdi yapmış bunları daha sonra özel maddeler halinde de bildireceğiz inşallah. Evet. Böylece Cenab-ı Hak durup dururken, yani tombala çeker gibi canınızı, bu çıkanı cehenneme yollayacağım, bu çıkanı öyle cennete şey yollayacağım, tabii, onu azap edeceğim, bunu bağışlayacağım, öyle Allah'ın bir şey değil. Aykırı, Cenab-ı Hak, tabii, bunu biraz sonra göreceğiz. Kur'an'da kimi bağışlayacağını, neden bağışlayacağını, için, kimi de bağışlamayacağını, neden bağışlamayacağını. Neden, sebebi nedir? Evet, evet. Ve böylece, evet, bu arkadan da o onları set olaylarını, mühür ne demek, onları da buna inşallah daha sonra bir programda yapalım, evet, inşallah efendim. Onları da inşallah işleyeceğiz yani. Çok teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık. Bu haftaki süremiz doldu efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.